Setki produktów w wystrzałowych cenach. I dodatkowo do maja nie płacisz. RRSO 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, piątek, 27 grudnia, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Policja szuka mężczyzny, który w oknie życia zostawił 3-letnią dziewczynkę. Relacje Polski z Litwą są dobre jak nigdy, stwierdził szef MSZ Litwy. Olbrzymie korki na Zakopiance. Jedni wracają ze świąt, inni jadą na Sylwestra. Policja szuka mężczyzny, który wczoraj zostawił swą 3-letnią córkę w oknie życia. 26-latek miał zabrać dziewczynkę na spacer. Jej matka była wtedy w pracy, mówi Agnieszka Żyłka z Komendy Miejskiej Policji w Katowicach. Dziewczynka to mieszkanka Wojkowic. Koło godziny 14:30 do domu przyszedł ojciec, który nie mieszka z córką na co dzień. Po 2 godzinach pozostawił dziecko w oknie życia. Teraz musimy dotrzeć do 26-letniego mężczyzny, żeby wyjaśnić całą tę sytuację, z jakich powodów zdecydował się pozostawić dziecko w oknie życia. Na razie nie wiadomo, czy mężczyzna poniesie prawne konsekwencje swojego czynu. O obietnicy polskiego rządu, iż latem zaangażuje się on w działania na rzecz neutralności klimatycznej, mówi w wywiadzie dla włoskiego dziennika La Repubblica szefowa Komisji Europejskiej. Przyznała też, że Polska potrzebuje więcej czasu, gdyż rusza z wyższego poziomu uzależnienia od węgla. Musi zatem przebyć dłuższą drogę w porównaniu z innymi państwami. Ursula von der Leyen zauważyła, że we Włoszech już odczuwa się dramatyczny zasięg zmian klimatycznych i podała przykład powodzi w Wenecji. Zapytana o założenia nowego paktu dotyczącego migracji, szefowa Komisji wyraziła przekonanie, że trzeba wyjść z obecnego impasu. Potrzebne są silne granice zewnętrzne, wspólne podejście Unii do kwestii azylu na kontynencie i duże inwestycje w krajach pochodzenia migrantów, dodała niemiecka polityk. Realizacja przez rządzącą większość zobowiązań wyborczych jest najważniejszym politycznym zadaniem, jakie stoi przed państwem w przyszłym roku, powiedział w Polskim Radiu Antoni Macierewicz. Marszałek Senio zwrócił uwagę, że to zobowiązania wynikające z jednoznacznej postawy Polaków. Tak jednoznacznej, jakiej nie było od blisko 100 lat. Nigdy jeszcze dotąd nie zdarzyło się, żeby Polacy powierzyli władzę jednej formacji patriotycznej, jednoznacznie wspierając jej program i domagając się jego kontynuacji, budowy struktury społecznej, gospodarczej i politycznej państwa polskiego wokół wartości chrześcijańskich, niepodległościowych i narodowych. Antoni Macierewicz podkreślił, że ta koncentracja woli narodu jest bardzo ważna i wyraził przekonanie, że rządzący wykorzystają ją dla Polski. I dla Polski, i dla Litwy trzeba wykorzystać relacje między obydwoma krajami, które są dobre jak nigdy dotąd, ocenił minister spraw zagranicznych Litwy. Linas Linkiewicius w wywiadzie dla tamtejszych mediów powiedział, że powinno to zostać wykorzystane do rozwiązania problemów związanych m.in. z mniejszościami narodowymi. Zwrócił też uwagę, że nie chodzi tylko o sprawy Polaków na Litwie, ale też Litwinów w Polsce. Jego zdaniem mniejszość litewska mieszkająca w Sejnach czy Puńsku również ma problemy zarówno w dziedzinie kultury, jak i oświaty. Linas Linkiewicius odniósł się też do kwestii pisowni polskich nazwisk w litewskich dokumentach. Podkreślił, że rozwiązanie tego problemu, jak również spraw związanych z polską oświatą na Litwie, zależy od woli politycznej strony litewskiej. Jednak jak powiedział, gdy nasze stosunki są tak dobre, to możemy rozwiązywać dawne problemy i sprawy, które z trudem idą naprzód i warto to wykorzystać. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Na koniec jeszcze informacja dla kierowców o ogromnych korkach na Zakopiance. Pokonanie 22-kilometrowego odcinka między Zakopanem a Nowym Targiem przed południem zajmowało 1,5 godziny. Dojazd do Krakowa 3. Nawet policjantom, którzy jadą na interwencję, jest trudno się przebić. Kolejna fala przyjazdów spodziewana jest na weekend, kiedy zaczną przyjeżdżać pod Tatry sylwestrowicze. Policja radzi, by kierowcy jadący na Podhale zmienili opony na zimowe, bo często na podjazdach są trudności z wyjechaniem i tworzą się zatory. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na termometrach teraz od 1 do 4 stopni, chłodnie jedynie na krańcach południowych, tam minus 1. Do końca dnia duże zachmurzenie, chwilami możliwe przejaśnienia. W całym kraju miejscami pojawią się przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Taka pogoda będzie nam towarzyszyła także w nocy, z tym, że w górach może padać śnieg. Na termometrach będzie od 0 do minus 5 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Są dzieci, które nie znają liter. Nie znają liczb, nie znają ciszy. Dobrze znają tylko wojnę. Taka wojna trwa w Jemenie. Krzywdzi najsłabszych. Odbiera wodę, jedzenie. Dom. Ratujmy ludzi z Jemenu. Ja pomagam. Ty też pomóż. Razem mamy moc. Razem mamy moc. Wspieraj polską akcję humanitarną.

59. urodziny obchodzi dzisiaj Martin Glover, znany powszechnie w branży jako Youth. Ma jeszcze drugą ksywkę Orion, znaną już tylko nielicznym. I mimo, że jego CV jako producenta, inżyniera dźwięku jest absolutnie oszałamiające, wciąż najbardziej chyba rozpoznawalny jest z tego, że do 1982 roku, a potem znów od 1994 był basistą grupy Killing Joke. Ale dziś chciałem się zająć producencką warstwą jego kariery, choć na początku lat 90. miał jeszcze jeden zespół, który odniósł dość niezwykły sukces komercyjny, bo singiel z nagraniem, które za chwilę usłyszymy, doszedł do 4. miejsca w Anglii i 5. w Stanach Zjednoczonych. Czy ktoś jeszcze pamięta Naked in the Rain? To trochę zapomniane nagranie, które trudno skojarzyć na przykład z muzyką Killing Joke. To było ukoronowanie pewnego etapu kariery Martina Glovera, zafascynowania także muzyką dubową. Wraz z Alexem Pattersonem, kolegą ze szkoły jeszcze podstawowej, z którym potem spotka się artystycznie wielokroć. Nawet założyli płytową wytwórnię zajmującą się taką właśnie muzyką. Jego produkcje z lat 90. mają jakiś wspólny mianownik, coś bardzo nieuchwytnego. Myślę, że pewną lekkość ręki, szczególnie, że bardzo często nie produkował czy nie miksował podstawowych wersji utworów, tylko własne, które trafiały wówczas na 12-calowe single. Jedno z takich najbardziej charakterystycznych brzmieniowo chyba nagrań z tego okresu, pamiętne także z listy przebojów programu trzeciego. To grupa PM Down. O ile wysamplowanie klasyka lat 80. do tego utworu to prawdopodobnie pomysł samego zespołu PM Down, o tyle bezszelestne wmiksowanie tego w muzykę to już z pewnością ręka Martina Glovera, czyli Youtha. Mówiłem o jego przyjaźni jeszcze z lat szkolnych z Alexem Pattersonem, o wspólnych przedsięwzięciach, kiedy Patterson założył zespół The Orb. Naturalnym współpracownikiem stał się Youth. Słynna płyta The Orb's Adventures Beyond the Ultra World

istniejąca w niezliczonej ilości wersji piosenka Little Fluffy Clouds, grupa The Orb. Tak się składa, że zarówno wspomniany wcześniej szef The Orb, założyciel zespołu Alex Patterson, jak i sam Iof, czyli Martin Glover, odwiedzili w niedawnej przeszłości festiwal Sound Edit w Łodzi, bardzo zaprzyjaźniony z Trójką. Patterson był nawet moim gościem w programie Na Żywo z Łodzi na edycji festiwalu przed rokiem, natomiast w roku 2012 Iof otrzymał nagrodę Człowieka ze Złotym Uchem, przyznawaną jak zwykle za wizjonerstwo i pionierskie rozwiązania w dziedzinie produkcji muzycznej. Nagrodę wręczył mu sam Alan Weidel. A już człowiek bardzo bezpośredni i chętnie opowiadający godzinami o rzeczach, o których nie można przeczytać w żadnej książce. Rzeczywiście na Sound Edit w Łodzi był chyba głównym rozmówcą i plotkarzem z wszystkich odwiedzających gości. Być może o tym, szczególnie o jednym aspekcie współpracy z pewnym znanym muzykiem, jeszcze dziś w tonacji opowiem. Teraz to, o czym mówiłem wcześniej, bardzo często spod rąk i konsolety Iofa wychodzą dodatkowe remiksy utworów, które w wersji podstawowej nie przypominają w zasadzie niczego, oprócz pewnego ziarna, które on potem zasiewa i robi z tego zupełnie inny utwór. Moim koronnym przykładem na to, o czym przed chwilą powiedziałem, jest utwór Susie and the Banshees, jeden z najbardziej rozpoznawalnych utworów w jej dorobku, czyli Kiss Them For Me, który pod magicznymi palcami Iofa stał się orientalną, wschodnią improwizacją, przypominającą mi produkcję zupełnie innego zespołu. Trwa prawie 8 minut, ale nie dłuży się ani przez sekundę. Discord, she's the chick what done it all. What comes after chaos and discord? Confusion. And if you weren't in the, why the sacred number is 5 instead of 8? Well, I'm sorry, but we can't have heresy around here. We'll be right back. dla niektórych może to być zaskakujące. Youth pracował z tak różnymi artystami jak Kate Bush, Guns N' Roses, Primal Scream, Art of Noise, U2, Bananarama, INXS, ale w różnych podejściach do różnych artystów jego rola często się zmieniała. Czasami coś uzupełniał, czasami remiksował, czasami robił wyłącznie miks, czasami robił pełną produkcję od początku do końca. Także w utworze, który pojawi się teraz, kto wie, czy jednym z nie najbardziej rozpoznawalnych w całej jego producenckiej dyskografii, szczególnie w tej wersji, utwór nosi stempel producenta trudny do pomylenia z kimś innym. Thank you. Moim zdaniem bezdyskusyjnie najlepsza i najpełniejsza wersja słynnego utworu Werf. I teraz pora na jedną z bardziej spektakularnych muzycznych przygód Youtha w ostatnich latach. Zespół, który tak naprawdę współtworzył, bo był pełnoprawnym członkiem, choć realia były pewnie zupełnie inne, z Polem McCartneyem, czyli grupę The Fireman, grupę, w której udział McCartneya był początkowo ukrywany i dopiero sukces kolejnej płyty spowodował, że Paul, który bardzo łasy był na docenienie przez poważnych krytyków, oplakatował cały Londyn, wyjaśniając, że Fireman to Paul McCartney. Ale oficjalnie obaj panowie pisali i produkowali wspólnie. Płyta była rzeczywiście dużym sukcesem, a współpraca, jak wiadomo, z McCartneyem niełatwa, była przedmiotem wspomnianych opowieści Youtha na festiwalu Sound Edit. Opowieści ciągnących się do rana, ale z zastrzeżeniem, żeby nie ujawniać tego publicznie, co niniejszym uprzejmie czynię. Oczywiście obchodząc 59. urodziny Martina Glovera, czyli Youtha, dotknęliśmy zaledwie wierzchołka góry lodowej jego muzycznej kariery. Bardzo trudno wybrać coś na zakończenie. Zdecydowałem się na ulotny utwór z dyskografii U2 zremiksowany właśnie przez Youtha. shadows fall, like the tick-tick-tock of the eye of the clock. You're standing up against a wall, like the drip-drip-drip of the raindrops when the snow showers through. So a voice within me keeps repeating you. Urodzinową pocztówkę dźwiękową dla Martina Glowera, który skończył dziś 59 lat, zaprezentowali Państwu Agnieszka Łukasiewicz, Bartosz Gil i Piotr Metz. Bardzo dziękujemy, do usłyszenia. Medal dla każdego. Do kraju Mozarta wybierają się przede wszystkim amatorzy desek, ale gdy pogoda pozwala, ruszają na trasy amatorzy wędrówek. Dziś ułatwimy im zadanie. Ciekawą propozycję ma mój gość, Ula Kalinowska z Austrii Info. Zapraszam Państwa dzisiaj do Austrii na wędrówki, ale nie w żaden konkretny region, tylko do jednego z regionów, który należy do Stowarzyszenia Austriackich Wiosek dla Wędrowców. To jest taka fundacja, która zrzesza 44 regiony urlopowe i ponad 50 miejscowości w całej Austrii, które swój potencjał koncentrują właśnie na tej ofercie wędrówkowej. Łącznie to ponad 3000 szlaków dopasowanych do każdego charakteru i o każdym poziomie trudności. To są takie szlaki, które gwarantują pełen przekrój. Po pierwsze, znakomicie oznaczone. Wędrując takimi szlakami, wędrujemy zwykle przez doliny, potem góry. W tych ofertach zatrzymujemy się na halach górskich, spożywamy tradycyjne posiłki i tak naprawdę latem w każdej z tych wiosek organizowane są wyprawy z przewodnikiem. Oczywiście to od nas zależy, czy wybierzemy się na taką wyprawę z przewodnikiem, czy nie. Ja podpowiadam, żeby jednak, jeśli jest to nasz pierwszy wyjazd, wybrać się z kimś, kto doskonale zna okolice i który opowie o wszystkich walorach przyrody, kultury, tradycji i historii tego miejsca. Szczególną popularnością w zeszłym roku cieszyły się trasy tematyczne i edukacyjne. Zwykle te trasy to są drogi szutrowe, dosyć proste, dostosowane do wymagań rodziny, więc można zarówno wędrować tak sportowo, ale to są też trasy mniej wymagające, więc można się na nie wybrać na przykład z dziecięcym wózkiem, o co bardzo często też pytają polscy goście. Co charakteryzuje te wioski, to to, że wszyscy gospodarze w tych wioskach, czyli właściciele hoteli czy pracownicy punktów informacyjnych są wyszkoleni i znają właściwie odpowiedź na każde wędrówkowe, powiedzielibyśmy, pytanie. Podpowiadają, gdzie zatrzymać się na noc, jeżeli planujemy wędrować dłużej. Pomagają w organizacji bagażu. Tak naprawdę to dzisiaj z 9 regionów austriackich, aż 7 należy do tego stowarzyszenia. Także jeżeli szukamy jakiejś wyprawy, to polecam austriackie wioski dla wędrowców. Tam na stronie również znajdziemy takie specjalne narzędzie, które dopasuje wędrówkę do naszych potrzeb. Zabłądzenie nie grozi. Absolutnie nie grozi, bo to też nie jest proste, żeby dobrać do siebie odpowiednie miejsce, ale właśnie z tą pomocą spieszy strona austria.info. Zapraszamy do reklamy. Wielkie wietrzenie magazynów w MediaMarkt. Tysiące produktów w mocno obniżonych cenach. Szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. Oferta ważna w sklepach i na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Samoloty łączą ludzi na całym globie. Wspólne działanie buduje zgrany zespół. Dzięki niemu możemy sprostać komunikacyjnym wyzwaniom zmieniającego się świata. Kiedy podróżujesz samolotem, nasi kontrolerzy ruchu lotniczego czuwają nad bezpieczeństwem lotu. Traktują swoją pracę jako służbę, bo wiedzą, że zależy od niej bezpieczeństwo setek tysięcy pasażerów. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. Twoje bezpieczeństwo to nasza misja. Cała Polska znów razem w sobotę do Lidla, bo tak tanio co tydzień jest ciągle tam. Skorzystaj za dwóch, no i kup taniej, kup więcej, nucąc sobie to piękne ram-pam-pam. Od soboty w Lidl. Ćwiartki kurczaka marki Rzeźnik 2,95 za kilogram. Pistacje kalifornijskie marki Ale 112,49 za opakowanie 250 gramów. I zielone awokado 44% taniej, 3,33 za sztukę. Po to tania sobota w Lidlu. Stosujesz witaminę D3? Pewnie zainteresuje Cię informacja, że Solevitum D3 dostępne jest też z gratisowymi kapsułkami. Iloma? Pierwiastek z 9 pomnóż przez 4 i dodaj 3. Lub zapytaj w aptece. Suplement diety Solevitum D3 dla odporności i na kości. Aflofarm. Uwaga! Odpalamy wyprzedaż w sklepach Euro! Setki produktów w wystrzałowych cenach. I dodatkowo do maja nie płacisz. RRSO 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.